ya evandi na kombo na Yesu belela na tango na pasi Yesu akoyoka yo aza pene na yo haleluya kombo yo naza koyema de kombo na Yesu ekesani na bakombo yo sona se Yesu aza, eyano, talibota na biso. Aleluya.